Program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 6:00. Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Przed południem spotkanie premiera z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych w sprawie unijnych zasad relokacji migrantów. Rząd wycofuje się z rozporządzenia, które miało usprawnić sprowadzenie do Polski pracowników z zagranicy, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. W Jachrance rozpoczyna się pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Rozwiązania zawarte w unijnym pakiecie migracyjnym to przykład jawnej dyskryminacji uchodźców z różnych części świata, mówi premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania online i serii pytań od internautów szef rządu powiedział, że kary za nieprzyjęcie migrantów mają być wielokrotnie wyższe niż pomoc, jaką Polska otrzymała za przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Jest przymus lub zapłata za nieprzyjęcie imigrantów. 20 kilka tysięcy. A my za pomoc udzieloną ukraińskim uchodźcom dostaliśmy około 100 euro za jednego. To tak naprawdę jest jawna dyskryminacja. Można nawet użyć dużo gorszego, dużo ostrzejszego sformułowania, ale go nie użyję. Jawna dyskryminacja. Ukraiński uchodźca 100 euro, a Komisja Europejska daje bądź żąda 20 tysięcy, a może podwyższyć to do 30, do 40 tysięcy za jednego uchodźcę. Na 11:00 szef rządu zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na konsultacje dotyczące unijnego pakietu migracyjnego. Wczoraj w Warszawie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Jak zapewnili po spotkaniu, Polska i Włochy opowiadają się za udzieleniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Prezydenci Polski i Litwy zapowiedzieli z kolei, że będą wspierać prozachodnie aspiracje Ukrainy. Andrzej Duda i Gitanas Nauseda zgodzili się, że Ukraińcy zasługują na przyspieszoną drogę do NATO. Z Wilna Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o przyszłości Ukrainy w strukturach NATO, przypomniał, że akurat Polska i Litwa doskonale znają wartość armii swojego wschodniego sąsiada. Wspólnie tworzymy brygadę i od lat szkolimy ukraińskie jednostki w standardach natowskich, przypomniał prezydent Andrzej Duda. Tutaj z pełną otwartością możemy powiedzieć naszym sojusznikom tak, żołnierze ukraińscy są przygotowani do tego, żeby stać się częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo są mężni. Z kolei przywódca Litwy, Gitanas Nauseda, podkreślił, że szybkie przyjęcie Ukrainy do NATO jest w interesie wszystkich sojuszników. Armia ukraińska prowadzi wojnę z agresorem rosyjskim, zdobywając jednocześnie cenne doświadczenie. Ta walka jest też czasem dla nas, dla reszty Europy i mam nadzieję, że ten kontekst też zostanie dostrzeżony przez państwa sojuszu i będzie o tym dyskusja na szczycie. Narada sojuszników w stolicy Litwy odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Z Wilna Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O przyszłotygodniowym szczycie NATO rozmawiali w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych i szwedzki premier. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Witając Ulfa Kristerssona w gabinecie owalnym, Joe Biden powiedział, że Szwecja jest wartościowym i oddanym partnerem. Stany Zjednoczone w pełni popierają członkostwo Szwecji w NATO. Amerykański prezydent wyraził przekonanie, że Szwecja uczyni sojusz silniejszym. Wskazał też na wspólne wartości. Z niecierpliwością czekamy na wasze członkostwo. Biden podziękował też Kristerssonowi za wsparcie Ukrainy przed brutalną agresją Rosji. Premier Szwecji pochwalił Bidena za przywództwo we wspieraniu Ukrainy i za wzmocnienie jedności transatlantyckiej. Bardzo doceniamy wasze silne poparcie dla przystąpienia Szwecji do NATO. To wiele dla nas znaczy. Liczymy na większą ochronę, ale mamy też coś do wniesienia. Chcemy być dostawcą bezpieczeństwa dla całego NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem. Tak wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi o projekcie rozporządzenia, które miało usprawnić sprowadzenie do Polski pracowników z zagranicy. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że dokument miał spowodować, że do Polski przyjedzie więcej obywateli takich państw jak Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu czy Nigeria. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że Donald Tusk może dziś kluczyć, rawirować, udawać, że nie rozumie różnicy między legalnym pozwoleniem na pracę i pracą tymczasową, a nielegalną migracją. Może nawet udawać konfederatę, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny, powiedział w wywiadzie dla PAP wicepremier Jarosław Kaczyński. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ich to ma znaczenie dla spłacających kredyty w złotych. Główny ekonomista Banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk uważa, że członkowie rady utrzymają stopy na dotychczasowym poziomie. Komunikat będzie podobny do tego, co był w poprzednim miesiącu. Być może bardziej uwypuklony zostanie to, że inflacja i inflacja bazowa spada. Czyli jesteśmy w takim trendzie, no my to nazywamy trend dezinflacyjny, czyli spadku inflacji. Podstawowa stopa procentowa wynosi 6,75%. Panele dyskusyjne, warsztaty, szkolenia i spotkania z naukowcami oraz ekspertami działającymi na rzecz rozwoju polskiej nauki za granicą. W Jachrance oficjalne otwarcie pierwszego Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski mówi, że spotkają się przedstawiciele Polonii z całego świata. Liczymy na to, że tych uczestników kongresu będzie co najmniej 500 i chcemy w różnych panelach dyskusyjnych, w różnych spotkaniach wypracować pewnego rodzaju model, który będzie adekwatny do różnej specyfiki różnych państw. W kongresie pod patronatem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy wezmą udział nauczyciele, naukowcy oraz działacze środowisk polonijnych i przedstawiciele Polonii. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To na pewno była niespokojna noc w wielu regionach naszego kraju, ale mam nadzieję, że państwo jakoś dali radę. Połamane konary, zalane piwnice, 60 interwencji strażaków, to śląskie. Do godziny 21 strażacy w całym kraju odnotowali prawie 400 interwencji związanych z burzami. W województwie świętokrzyskim nawałnice spowodowały konieczność ewakuacji obozu harcerskiego. To między innymi tylko kilka informacji związanych z tym, co wieczorem i nocą działo się nad Polską. Burze i opady ustąpiły. Najgroźniejsze zjawiska zakończyły się, informują synoptycy IMGW, więc będziemy czekali na poprawę pogody. Choć w temperaturze dzisiaj bardzo przyjemnie. Od 19 na północy do 26 na wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz, które mogą się oczywiście jeszcze dzisiaj pojawić, w porwach do 65 km na godzinę. W dzień zachmurzenie umiarkowane na północy, wschodzie i południu. Duże z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i Podhalu. Burze z opadami do 15 mm. Tak będzie wyglądał czwartek, szósty dzień lipca w Polsce, ale weekend zapowiada się słoneczny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. Karol Gnat, dzień dobry. To wakacyjna, letnia pora na Trójkę. Do 8.45 zapraszam państwa na wspólne spotkanie. Jeszcze przy kawie, w towarzystwie dobrej muzyki. Tak będziemy delikatnie rozkręcać ten dzień. Dzień dobry. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she's saying, I will fly you to the moon and back. If you'll be my baby. Gotta take it for a world where we belong. So won't you be my baby? Savage Garden, to the Moon and Back. No, na taką podróż myślę, że nie jedna osoba miałaby pragnienie się wybrać. A ja zapraszam Państwa na radiową podróż razem z Radosławem Bielawskim, który przygotował program, Stanisławem Perzyną, który dzisiaj będzie od Państwa odbierał telefony, i Anią Regulską, która realizuje naszą dzisiejszą audycję. Proszę Państwa, co w programie? Tuż przed godziną siódmą powiemy o najwspanialszej drodze życia. To takie 40 centymetrów między sercem a rozumem. Dla niektórych to jest najtrudniejsza droga, którą w życiu trzeba pokonać. I po drodze są usta i one są bardzo ważne. Raz, że wypowiadają słowa, czyli dają tchnienie temu wszystkiemu, co chcemy zrobić, zrealizować, o czym myślimy. No a dwa, są też wyrazem naszej miłości czasami. Przedłużają życie, niwelują stres i pozytywnie wpływają na układ krążenia, ale czy to jest w nich najważniejsze? Jak już to się stanie, to już się to stanie. Ten pierwszy pocałunek będzie już za nami. I jak wspominam, najfajniejsze takie w ogóle pocałunki, które miałam, to były pocałunki, na które czekałam. Ja się nie mogłam doczekać. Ja nie byłam pewna, czy ten chłopak to chce mnie pocałować, czy nie. To są naprawdę magiczne chwile. Tych innych pocałunków nie pamiętam. Takich właśnie, które były zdecydowanie za szybko. I chyba nie chcę ich pamiętać. Bo one były takie normalne, nie były wyczekane. Ależ zaczynamy ten poranek od pocałunku 12 minut po godzinie 6, bo właśnie dziś świętujemy Światowy Dzień Pocałunku. Czy pamiętają Państwo ten swój pierwszy pocałunek? Tak jak pani, którą przed chwilą usłyszeliśmy na antenie. Aż ciarki mnie przychodzą, jakich telefonów możemy tutaj oczekiwać. 2 2 7 3 już Stanisław czeka na Państwa telefony. Po godzinie 7 o upałach, które przyszły do nas na dobre i będzie jeszcze cieplej, proszę Państwa, bo afrykańskie powietrze dociera już nad Włochy, no i dalej będzie sunęło na północ. Co zrobić, jak się przegrzejemy? Należy ją ustawić w cieniu, można ją zrosić wodą, ustawić w przewiewie, tak żeby właśnie wzmóc to parowanie. Ale kogo? Co ustawić? No właśnie, po godzinie 7 więcej takich gorących porad od lekarza lotniczego pogotowia ratunkowego Państwo otrzymają, a po godzinie 8 powiemy o wielkim sercu 10-letniego Miłosza. To mnie utwierdza w przekonaniu, że rośnie nam nowe pokolenie dzieci, którzy na pewno ograniczą bezdomność zwierząt w Polsce w przyszłości. Miałem pierwszą komunię świętą. Dostałem pieniądze, no i kiedy rodzice się mnie zapytali, co chciałbym kupić, no to pomyślałem i powiedziałem, że chciałbym kupić karmę do schroniska w Czartkach. Ale piękna historia. Okazuje się, że Fundacja Schroniska i Przytuliska w Czartkach, do której trafiła karma od Miłosza, może pochwalić się wieloma zaskakującymi przejawami ludzkiej sympatii. Naszym gościem będzie pani Patrycja ze schroniska, która o wszystkich ludziach dobrego serca nam opowie. To wszystko po godzinie 8. Jak się Państwo zapatrują na nasz poranny plan?

bardzo zabrał nas dzisiaj w tę podróż. I mamy tak to the moon and back, 100 metrów nad ziemią, 1000 metrów nad ziemią. Szukamy jakichś takich związków dzisiaj, proszę Państwa, z tym, co powyżej. No i bardzo dobrze, bo trzeba szukać tego, co w górze. Proszę Państwa, jeśli głowę naszych słuchaczy zdobią dzisiaj kręcone włosy, to po godzinie 6 w przeglądzie prasy będę miał dla Państwa pewną ciekawostkę. Proszę się na niej nie zrażać. Wiem, że wielu, mówię to też z przykładu mojej córki, denerwują czasem kręcone włosy, ale mają one swoje zastosowanie i z jakiegoś powodu los Państwu taką czuprynę dał. Mówię oczywiście to życzliwie. Proszę Państwa, lista przebojów Trójki to już jutro po godzinie 19. Tomek Miara, jak go spotykam tu na korytarzu radiowym, dwoi się i troi, myśli, jak to wszystko Państwu poskładać, codziennie zapowiada, sprawdza, jak wyglądało ostatnie notowanie. No i czeka przede wszystkim na głosy oddane za sprawą albo strony trójkapolskieradio.pl, albo aplikacji na smartfony, bo dzięki Państwa głosom ta lista w piątki po 19 może co tydzień wyglądać zupełnie inaczej. A jak było w ubiegłym tygodniu? O tym opowie sam gospodarz. Lista przebojów Trójki. 65. wydanie listy przebojów Trójki to 30 piosenek ostatniego zestawienia oraz 3 piosenki aspirujące do tego, żeby w kolejnym zestawieniu się znaleźć. Państwo decydują o kształcie kolejnej listy, która już w piątek od godziny 19. Natomiast w tym aktualnie obowiązującym na miejscu 18 jest grupa Collage i ich What About The Pain. Ostatni piątek The Love i ich pochodnia spadło o 5 miejsc i było na miejscu 17. Coraz niżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Też 5 oczek w dół, zjazd zaliczyła grupa Queen, Face It Alone, było na miejscu 16. Które piosenki za sprawą Państwa głosów zaliczą wzrost, które niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem. Przekonamy się wspólnie od godziny 19 w najbliższy piątek. Zapraszam jednak Państwa do głosowania, bo to jest właśnie moment na to, żeby oddać swoje głosy na ulubione piosenki. A można zrobić to albo za pomocą naszej aplikacji, albo strony www.lptpolskieradio.pl. 66. wydanie listy przebojów Trójki będziemy dla Państwa realizować z Międzyzdrojów, gdzie jeśli Państwo będą, zapraszamy do odwiedzin. Lista przebojów Trójki. No to nie mamy wątpliwości, jeżeli ktoś wybiera się do Międzyzdrojów na ten weekend, koniecznie proszę szukać naszego magentowego namiotu trójkowego, bo w środku Tomasz Miara, gospodarz, który zapraszał przed chwilą na listę. A na liście 3 propozycje: Mateusz Gędek, Michael Patrick Kelly i Kelly Clarkson. Oni czekają na głosy po to, by załapać się do 30 najlepszych utworów wybieranych przez słuchaczy Trójki. The Cult i Rain już teraz na naszej antenie. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z polskiej grupy górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Ta noc była deszczowa, burzowa, wieczna, więc to wszystko spowodowało, że proszę Państwa, niektóre drogi mogą być o poranku jeszcze gdzieś nieprzejezdne, ale o tym wszystkim Patryk Bedliński z Polskiego Radia Kierowców, bo może nie jest wcale tak źle. Witaj Patryku. Dzień dobry, rzeczywiście nie jest źle. Szczyt komunikacyjny dopiero się zaczyna, ale już są pierwsze spowolnienia, między innymi na S1 między Dąbrową Górniczą a Podwarpiem. Tu zwalniamy głównie na południe. Wolniej też na obwodnicy Trójmiasta przy węźle Osowa na trasie z Gdyni do Gdańska. Inna trasa łącząca Gdynię z Gdańskiem również nie zapewnia płynnego ruchu, bo fragment Alei Niepodległości w Sopocie będzie zwężony w obie strony do połowy lipca. Utrudnienia są związane z pracami prowadzonymi na skrzyżowaniu ulic Podjazd i Sikorskiego. Więcej aut jedzie też siódemką z Żukowa do Gdańska. Za miejscowością Leźno robi się tłok. Zwalniają też dojeżdżający do Rzeszowa od Domaradza 19 przez Boguchwałę, czy ci, którzy jadą do Wrocławia od Środy Śląskiej 94. To był Patryk Bedliński, a teraz czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Rząd wycofuje się z rozporządzenia, które miało usprawnić sprowadzenie do Polski pracowników z zagranicy. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że była to, tu cytat, urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem. Została rozpoznana i zatrzymana, powiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński powtórzył w wywiadzie dla PAP, że rząd sprzeciwia się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Wsparcie dla Ukrainy i bezpieczeństwo w regionie było tematem rozmów prezydentów Polski i Litwy. Andrzej Duda do piątku jest z wizytą w Wilnie, gdzie w przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt NATO. Prezydent powiedział, że powinny na nim zapaść jednoznaczne decyzje dotyczące dalszego wsparcia Ukrainy oraz drogi tego kraju do członkostwa w sojuszu. Prawie 500 razy interweniowali wieczorem strażacy w związku z burzami. Pod Kielcami trzeba było ewakuować z obozu 40 harcerzy i 7 opiekunów. Wszyscy zostali przewiezieni do miejscowej szkoły. W Toruniu drzewo spadło na samochód osobowy. Kierowcy nic się nie stało. Najwięcej pracy strażacy mieli na Górnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz w województwie zachodniopomorskim. Pełny serwis o 7:00. Ach, te gitary zapowiadają jedno. Krzysztof Łoniewski i sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Do 2-0 pokonała w nieco ponad godzinę Hiszpankę Sarę Soribestormo. Co najważniejsze, widać, że liderka światowego rankingu coraz pewniej czuje się na trawiastych kortach All England Clubu. Bez dwóch zdań czuję się pewnie. Nie wiem, czy to był najlepszy mecz, czy nie, bo to ciężko ocenić, ale na pewno mam wrażenie, że to wszystko, co przetrenowaliśmy z trenerem Wiktorowskim i to, co on mi przekazał jakby w tym okresie małym przygotowawczym przed strawą, po prostu dobrze działa i daje mi to pewność też na kolejne mecze. Mówiła Iga Świątek. Jej kolejną przeciwniczką będzie albo francuska Diane Parry, albo Chorwatka Petra Martić. Zaplanowane na wczoraj spotkania drugiej rundy z udziałem Magdy Linet i Huberta Hurkacza zostały przełożone na dziś z uwagi na padający w Londynie deszcz. Mecz Linet z czeszką Barborą Stricową ma być trzecim na korcie numer 9. Spotkanie Hurkacza z Brytyjczykiem o polskich korzeniach Janem Chońskim, pierwszym na korcie numer 18. Gry startują o 12. Londyn zamieniamy na Pasay City na Filipinach. Tu nasi siatkarze powoli kończą fazę grupową Ligi Narodów. Wczoraj do wygranej ze Słoweńcami potrzebowali aż 5 setów. W tiebreaku zwyciężyli 15-13, ale wszyscy kibice tego sportu wiedzą, że akurat Słoweńcy to wyjątkowo niewygodny rywal dla biało-czerwonych. Wsiadamy na rower. Jay Hindley z grupy Bora Hansgrohe po długiej ucieczce i samotnej akcji wygrał 5 etap Tour de France. Australijczyk wyprzedził o 32 sekundy Włocha Giulio Ciccone i Austriaka Felixa Galla. Hindley został nowym liderem wielkiej pętli. Drugi jest ubiegłoroczny zwycięzca Duńczyk Jonas Vingegaard. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Ciccone. Jeszcze piłka. Luis Enrique został nowym trenerem Paris Saint-Germain. Zastąpił zdymisjonowanego Christophe'a Galtiera, za którym ciągnie się dodatkowo nieprzyjemny zapach afery kariery z czasów, gdy był szkoleniowcem Nicei i miał się wyrazić, że nie chce w drużynie czarnych i muzułmanów. W związku z tym został na początku tygodnia aresztowany. Zaś Angel Di Maria wraca na stare śmiecie. Znów będzie piłkarzem Benfiki Lizbona. Znów, bo to był jego pierwszy klub po przeprowadzce do Europy z Argentyny. Stąd startował do wielkiej kariery. Potem grał dla Realu Madryt, Manchester United, wspomnianego PSG, a ostatnio Juventusu Turyn. Swoją drogą niezwykła kariera klubowa, która właśnie zatoczyła koło. W trzech upalnych dniach przyszedł czas na odrobinę odpoczynku od słońca i wysokich temperatur. W nocy deszczowo i burzowo, ale wydaje się, że sytuacja w całym kraju opanowana. W dzień zachmurzenie umiarkowane na północy, wschodzie i południu. Jeszcze więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu, ale będzie zdecydowanie spokojniej niż wczoraj po południu. Na wschodzie i Podhalu burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 na północy do 26 stopni na wschodzie kraju. Krzysiu, włoskie media donoszą, że otwarto testament byłego premiera Silvio Berlusconiego. Ale wiesz co? Nie znaleźliśmy się tam. A sporo do podziału. 6,5 miliarda euro. Dlaczego on nas zapomniał? No nie wiem, dlaczego pan wujek Sylwek. No, musimy tam swoich ludzi... Skontaktowaliśmy się z nim całkiem niedawno jeszcze. Riverside, Friend or Foe. Już teraz w Trójce. A za godzinę ponownie z informacjami sportowymi Krzysztof Łoniewski powróci do nas. Dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podpowiada, że dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku. Pamiętają Państwo swój pierwszy pocałunek kiedy, gdzie? A może podczas jakiegoś letniego wakacyjnego obozu? Może to była pierwsza wakacyjna miłość? 2 2 7 3 Stanisław Perzyna dzisiaj odbiera telefony od Państwa. No i niebawem jeszcze przed godziną 7 sprawdzimy, jak to jest z tym pierwszym pocałunkiem. Na razie spoglądamy do portali tych krajowych i zagranicznych, o czym dzisiaj można przeczytać, proszę Państwa, w cyfrowej prasie. No między innymi o tym, że jest znana maskotka, właściwie jej imię, maskotki Mistrzostw Europy przyszłorocznych, które odbędą się w Niemczech u naszych zachodnich sąsiadów. Albert, niedźwiadek Albert, maskotką turnieju, tak będzie nazywał się ten radosny pluszak. Organizatorzy poinformowali wieczorem o wynikach głosowania dzieci, które wybierały to imię. Proszę Państwa, ja tak z ciekawości spojrzałem na wszystkie maskotki piłkarskich Mistrzostw Europy od 1980 roku. No na przykład we Włoszech był Pinokio, o 4 lata później we Francji kogut Peno. W 1988 roku królik Berni dopingował zawodnikom grającym w Niemczech. W Szwecji w 1992 roku też był królik, ale rabbit. W Anglii to już lew Goliat. No, w Polsce przypominam w 2012 roku i Ukrainie bliźniaki Sławek i Sławko. We Francji 4 lata później Super Wiktor. W 11 krajach, które organizowały turniej europejski w 2021 roku był Skillsy. No a za rok będziemy mieli niedźwiadka Alberta. Skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy piłce nożnej, to dzisiaj przypada okrągła rocznica 80 lat od tego, jak Polonia została mistrzem, uwaga, Warszawy w konspiracyjnych rozgrywkach piłki nożnej. Dokładnie w lipcu 1943 roku drużyna piłkarska Polonii wywalczyła to mistrzostwo. Uprawianie sportu było zabronione przez okupanta, cóż to jednak dla młodych Polaków, którzy kochali piłkę nożną, a bunt przeciwko okupantowi mieli we krwi, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wspomina uczestnik tych rozgrywek pan Leszek Rylski. Warto dodać, że Niemcy nie stosowali specjalnie gradacji kar, więc za złamanie zakazu groziła nawet kara śmierci, a na pewno wysyłka na przymusowe roboty lub do obozu koncentracyjnego. Tak swoją drogą ciekawe, jak były rozgrywane te mistrzostwa. O tym, że ostatnie życzenia Berlusconiego zostało ujawnione przez notariusza, mówiłem Państwu jeszcze przy okazji sportu i rozmowy. Były premier Włoch pozostawił po sobie majątek o wartości prawie 6,5 miliarda euro. Najprawdopodobniej największe udziały we wszystkich firmach, które pozostały po Berlusconim, przypadną jego najstarszej córce, która zresztą jest jedną z prezesek tej największej firmy Berlusconiego. I ostatnia jeszcze informacja, może być ciekawa i interesująca dla tych, których głowę zdobią kręcone włosy. Te, proszę Państwa, zapobiegają przegrzewaniu się głowy. Mocno kręcone włosy chroniły głowy wczesnych ludzi przed promieniowaniem słonecznym, informują naukowcy na łamach tygodnika Proceedings of the National Academy of Science. Mocno kręcone włosy działają jak izolacja termiczna. Na wczesnym etapie ewolucji człowieka chroniły głowę wczesnych ludzi przed nadmiernym promieniowaniem. Dzięki temu mózgi archaicznych ludzi mogły urosnąć do rozmiarów porównywalnych z mózgami człowieka współczesnego. Dzięki tym kręconym włosom na Państwa głowie dzisiaj możemy być bardziej wydajnymi i wykorzystywać wszystkie zalety naszego rozumu i umysłu. To tyle w porannym przeglądzie prasy. Za 10 minut będzie godzina 7. Dziś Światowy Dzień Pocałunku. To święto, które pochodzi z Wielkiej Brytanii, a na świecie przyjęło się całkiem niedawno, bo na początku XXI wieku. Pocałunki są wyrazem uczuć, ale również poprawiają zdrowie i wydłużają życie. Kto choć raz miał tę przyjemność pocałunku, to wie, o czym mowa. Rekord Guinnessa, proszę Państwa, w długości pocałunku ustanowiło małżeństwo z Tajlandii w 2012 roku i stale go jeszcze nikt nie pobił. Ich pocałunek, uwaga, trwał dokładnie 58 godzin, 35 minut oraz 58 sekund. Zatem para całowała się nieustannie przez ponad 2 dni. Proszę Państwa, dla wielu pocałunek z ukochaną osobą to jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie, ale nawet całować kiedyś musieliśmy się zacząć uczyć. Jak pamiętają Państwo swój pierwszy pocałunek w życiu? Oto z odwagą na ulicach przechodniów zapytał nasz reporter Bartosz Bielecki. Z moją narzeczoną, z którą teraz jestem. Jak to było? Na imprezie. I koleżanki, 18 już. Widzieliśmy, że się pocałujemy. Na pierwszym roku studiów. Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa. Na wakacjach gdzieś to było, nad morzem. Ale jak dawno, to nie wiem. Było takie dość spontaniczne. Ja to raczej zawsze byłam jakoś taka wstydliwa, więc raz, że mój pocałunek pierwszy był dość późno, tak w porównaniu do koleżanek, zostały mi wylizane zęby. Czyli początki są raczej trudne. Bardzo tak, ciężkie. Tak, szczególnie takie pierwsze początki. Wiele nauki było. Dużo czasu to zajęło, ale jest git, jest super. Myślę, że pierwsze to takie po prostu specyficzne bardziej. Przyjaciół po prostu, nie. No nie był moim chłopakiem, ale nie był po prostu znajomym. Ja go dobrze wspominam, bo było to z osobą, którą bardzo lubię. Nas bardzo do siebie ciągnęło i jakoś tak przy okazji jakiejś imprezy klasowej tak się wydarzyło. Ale proszę Państwa, piękne wspomnienia. Proszę zauważyć, ile musiało temu towarzyszyć emocji, jakiejś chemii, która w nas zadziałała, że zapadła tak głęboko w pamięć ta chwila. Pierwszego pocałunku najbardziej podobała mi się kwestia. Wiedzieliśmy już, że się pocałujemy. 2 dwójki, 7 trójek czekamy dzisiaj na Państwa historie związane z tym pierwszym pocałunkiem.